50 languages. 8. Octo. Octo. Aukatu saa. Iora. Iora. Iva samaht. Me sinhorite. Me sinhorite. Min fadlik, kami saa. Τι ώρα είναι παρακαλώ; Τι ώρα είναι παρακαλώ; Σούκραν ζαζίλαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αλουάχιδα. Η ώρα είναι μία. Η ώρα είναι μία. Είναι αθάνια. Η ώρα είναι δύο. Η ώρα είναι δύο. Είναι θάλιθα. Η ώρα είναι τρεις. Η ώρα είναι τρεις. Είναι ράβια. Η ώρα είναι τέσσερις. Η ώρα είναι τέσσερις. Είναι αλχάμισα. Η ώρα είναι πέντε. Η ώρα είναι πέντε. Είναι σάδισα. Η ώρα είναι έξι. Η ώρα είναι έξι. Είναι σάβια. Η ώρα είναι επτά. Η ώρα είναι επτά. Είναι θάμινα. Η ώρα είναι οκτώ. Η ώρα είναι οκτώ. Είναι τέσσερα. Η ώρα είναι εννέα. Η ώρα είναι εννέα. Είναι δέκα. Η ώρα είναι δέκα. Η ώρα είναι δέκα. Είναι έντεκα. Η ώρα είναι έντεκα. Η ώρα είναι έντεκα. Είναι θάνια τάσρα. Η ώρα είναι δώδεκα. Η ώρα είναι δώδεκα. Αδακίκα φίχα σιτούνα θάνια. Ένα λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα. Ασά فيها 60 دقيقة. Μία ώρα έχει 60 λεπτά. Μία ώρα έχει 60 λεπτά. اليوم فيه 24 ساعة. Μία μέρα έχει 24 ώρες. Μία μέρα έχει 24 ώρες.